Du lytter til Radio 24/7. Den originale taleradio. Velkommen til Millionærklubben med Bodil Gansel. Er det knald eller fald, når virksomheder sætter gang i en turnaround, eller kan man rent faktisk definere, hvad der skal til for at rette op på en synkende skude? Det skal det handle om i dag, hvor vi har fået besøg af Jesper Dam, partner i Boston Consulting Group. Godmorgen og velkommen til, Jesper. Godmorgen. Jesper, I er et globalt konsulenthus. I hjælper virksomheder rundt omkring på hele kloden med at vokse og blive den bedste udgave af sig selv. Er der godt gang i konsulentbranchen lige pt.? Det må man sige, der er. Der er heldigvis mange af vores klienter, der er interesseret i at udvikle deres forretning yderligere. Så der er ikke nogen krise at mærke, set fra jeres side af? Det er der bestemt ikke. Godt, vi vender tilbage til dig for at høre lidt senere, hvordan man altså kommer igennem sådan en turnaround, om der er nogle særlige punkter, man skal kigge på, hvis man skal have succes med det. Godmorgen og velkommen også til dig, herr Persson. Godmorgen. Lars, som du også hedder. Yes. Lars, en ny uge tager vi hold på her. Der er 5 minutter handel allerede i gang på børsen. Hvad er der sket i de 5 minutter? Hvordan starter vi op? Jamen, vi er startet op med brask og bam. Vi er positive hele vejen rundt i Europa. DAX'en op med 0,7. Vi følger lige efter og finderne op med en hel procent. Så det ser rigtig godt ud for morgenstunden af. Det kan vi egentlig takke amerikanerne for. Sådan en lidt lunken fredagsstemning startede det egentlig med. Men så ved jeg ikke, hvad der skete efter, de havde fået deres cappuccino efter frokost. Men der skete i hvert fald det, at markedet tog lidt ved søren, eller hvem de nu tog ved, og steg pænt alle tre, så vi endte med over stigninger på 1%, 1,4 for Dow, 1,7 for Nasdaq og 1,6 for S&P, så det var det. Og det er jo så bredt sig. Det breder sig jo sådan altid som en steppebrand, når der sker sådan nogle ting. Og så Europa skulper med på den gode historie. Og selvom Warren Buffett jo var ude, kunne jeg se i weekenden og sige, at det blev alt for dyrt. Men det kan vi jo også godt huske, også der var med i år 2007. Det var der masser, der sagde. Men vi skulle helt ind i år 2008, før vi snublede i de der kinesertråde, der lå rundt omkring og slog os gevaldigt. Der er mange, der siger rigtig meget lige pt. På aktiemarkedet, Lars Persson. Vi har haft en pæn korrektion, lad os bare sige det på den måde. Og der er måske stadigvæk en lille bitte smule underliggende sådan nervøsitet. Der er stadigvæk mange, der er ude og tale om, at det var bare det første skridt, at der kommer meget mere på den front. Man skal passe på, og man skal være en lille bitte smule nervøs og måske tage lidt af sin risiko af. Hvad tænker du om sagen? Er vi igen i smule vande, eller hvad? Ja, for en tid i hvert fald, men spørgsmålet er altid, hvornår er det nu, man skal passe på, ikke? Altså, kigger vi ud på de københavnske veje, så er det jo knæstørre, der ligger så meget salt, så der kan ikke ligge et snifnug, men løb vi rundt over på Bornholm, så skøjter vi jo nok rundt, og det er jo egentlig det, der er situationen, det er, at man ved jo aldrig, hvornår den her skøjtesituation egentlig indsætter, så man må følge markedssituationen om ikke time for time, fordi det kan man godt blive noget for rundt forvirret af, men en gang om ugen kigge ind på sine aktier, fordi det der med at være der lige når der store brag er der, det er egentlig, ja, det når man alligevel aldrig 100%, altså, så kig en gang om ugen og se, hvordan det går, og er der noget, der begynder at stikke helt ud, så skal man jo tage vare på det, tænker jeg. Mm. Noget af det, der også sker ude i Kina, Lars Persson, det var jo altså udmeldingen om, at Kommunistpartiet står foran og ændrer forfatningen. Det er i hvert fald noget, det lyder til, at der kommer til at ske, sådan så at Xi Jinping, han altså kan komme til at sidde endnu længere, end han kan lige, som det ser ud nu. Altså, man ændrer på det her med, at der er nogle særlige perioder, altså man kan godt sidde mere end 2 perioder, hvis det her altså forslag går igennem. Det har fået de kinesiske aktier til at stige, særligt dem, hvor ordet kejser eller emperor indgår i aktienavnet. Det lyder jo fuldstændig vanvittigt, herr Persson. Hvad tænker du om sådan en historie der? Leve diktatorerne, ikke? Altså, så kan vi få ro på og bare gå på arbejde stille og roligt og tjene til en ny iPad. Det er jo forrygt. Kina er jo et mystisk land, vi helt kommer til at forstå det. Vi vil jo gerne demokrati, og de vil hellere overvåges, og de synes, det er fedt, at de store på apparat ved alt om dem, og da de sagde, at de kun skulle have 1 barn, så lavede de kun 1 barn, og nu må de godt få 2 børn, så laver de så med 2 børn. Altså, man lærer aldrig rigtigt at forstå det, tror jeg. Så det er jo bare at bøje nakken og så sige, jamen, god fornøjelse, og det må vi jo så tage bestik af, fordi vi har jo også set det med Bitcoin og med blockchain, da vi ændrede navnet. Der var jo den her juicefabrikant, der ændrede navnet til noget med juice blockchain, så steg aktien jo, jeg ved ikke hvor meget, og der er også en anden. Nice. Ice-T-noget. Ja, Ice-T-blockchain, skulle det så hedde. Over i England var det også det samme, de for et nyt navn til. Så jeg ved ikke, det er jo nok lidt det samme. Så kineser og europæer og vesterlændinge er alligevel meget ens, når det nu kommer til stykket. Nu er det så bare en kejser, vi har fået på Men kanten. Jeg tænker, at sådan en professionel investor som dig, Lars Persson, analytiker, du laver teknisk analyse, men det gør det vel ikke specielt nemmere, at der er de her sådan lidt besynderlige tendenser, som også kan rive rundt i markedet. Altså, så havde vi Kylie Jenner ude at tweete den anden dag. Det rev også rundt med nogle aktier, ikke? Og nu kommer den her historie altså ud fra Kina. Der er også alt muligt andet, som jo sådan principielt kan drøne rundt med aktier. Altså, der er også den her MeToo-sag, som jo også kan komme til at sætte sig på nogle særlige selskaber. Vi taler også om nede ved morgenbordet, du og jeg, at hele den her våbendebat, der nu også ser ud til at blomstre i USA efter det skoleskyderi i Florida, det er jo også noget, der kan sætte sig på en lidt, hvad skal man sige, pussy måde ind i aktiemarkedet. Hvad tænker du om alt det her som professionel investor? Jamen, det er jo med nogle andre ting, man skal forholde sig til, men der har jo altid været sådan noget i gamle dage, hvor der måske bare sådan mere håndgribelige ting, eller mere sådan, man kunne tage at se på sådan noget med en stor olietanker, smider og støder på grund og lægger, jeg ved ikke, mange tusind liter olie ud, og så skal de rydde det op. En kemifabrik glemmer at lukke for en eller anden hane, og så en eller anden stor flod død i enten Kina eller i Indien eller i Italien. Det var måske sådan mere andre ting, man kiggede på dengang. Det har man måske fået dæmmet ind nu. Jamen, så er det bare nye bobler eller nye ting, der opstår. Og så er det bare enten med ikke at være i de forretninger, når en eller anden kendis chatter eller tweeter eller ikke tweeter eller snapchatter, at hun nu har holdt op med at bruge det ene eller andet sociale medier, og så tænke, jamen, så er der nogle andre, der bruger det, ikke? Altså, men det er jo bare noget, man må forholde sig lidt til. Men det er jo også det, der gør det svært at nå at reagere, ikke? Og spørgsmålet er, om man skal reagere, fordi der er en, der gør noget. Så falder der et par millioner og milliarder af, og så et par timer eller på dage efter, så er den rettet sig igen, ikke? Nu var Nilfisk ude i torsdags eller i fredags, hvor deres konkurrent sagde, jamen, de ville ikke gå sammen med Nilfisk, og så faldt Nilfisk de her 7-8%. Jamen, den steg jo også en 4-5%, og så er den så tøffet stille og roligt opad, efter en af store aktionærerne har sådan ligesom sagt, at det var en god idé, hvis man nu fusionerede, ikke? Og det er jo lidt det her, vi skal ind på nu her med Boston Consulting Group, altså med fusioner og turnaround og alt det her. Hvornår er det godt, og hvornår er det bare sådan noget historie, der florerer i medierne, ikke? Ja, det var altså Tennant i USA, som jo altså var ude og fortælle, at de havde sådan set ikke tænkt sig at købe op i Nilfisk, selvom at en af deres store aktionærer jo altså havde ment, at det var en god idé at gøre det. Og det fik altså den her fusionspræmie, der har ligget i Nilfisk-aktien, det fik altså den til at sive ud af den aktie. Nå, Lars Persson, vi skal tale med Lars Svendsen også sidst i udsendelsen. Vi skal omkring den her historie omkring Daimler, som måske ikke er ved at komme på kinesiske hænder. Bare lige inden, at vi skal ikke lukke op for den historie nu, men jeg kunne godt tænke mig alligevel bare at vide, Volvo-aktien, ja, der er ikke, hvad sker der i den? For ja, det er jo lidt en kineser, som også har med Volvo at gøre, som er interesseret måske i Daimler. Ja, i hvert fald i biler, ikke? Og så var der jo, jeg kan ikke huske, om han har noget at købe sig ind i det, men det kan Lav jo nok lige enten afbekræfte eller bekræfte, men det var i hvert fald historien, og nu vil han så også købe sig ind i Daimler. Jamen, er det en, der vil ride på to heste? Haha. Eller hvad hedder det nu? Er det bare for at man ikke rigtig ved, hvad man kan få lov til, også fordi at i Volvo, der sidder investorer jo på en stor del af magten, og så er det nemmere måske at overtage Daimler, eller hvad? Det må vi jo, vi må se, hvad det er, kineserne egentlig vil med de her investeringer i lastvognsmarkedet. Okay, så ingen reaktion på Volvo-aktien? Nej, der er faktisk ingen, det var det, jeg egentlig ville vide. Ja, det ved jeg godt. Den er nærmest uforandret faktisk. Den er op med 0,16, så det er jo småtingsafdelingen. Okay. Til gengæld kan jeg se, at Ericsson brillerer over på din skærm op med over 3%. Ja. Der har været messe i Barcelona i weekenden. Kan det have noget med det at gøre, eller hvad sker der i Ericsson? Ja, det kunne det sagtens være, hvis de har ligesom positioneret sig rigtigt der. De så også begyndt at handle, de var jo halte lidt bagefter Nokia i kursudviklingen, men altså, vi skal jo have fornyet alt vores grej deroppe, og vi går altid og tænker på, at det nok er kineserne, der kommer, men det kan da også være, at der kommer en enkelt Ericsson-ting op på tavlen et sted, hist og pist, så Det kan være lidt det, og så er det måske også nogle investorer, der har fornyet deres kursmål. Jeg har ikke lige set noget spændende historie på Eriksen, men det kan jeg jo stå og finde, når vi taler med Lars Svendsen lidt senere. Det gør du bare, Lars Persson. Således fik vi skudt Millionærklubben godt i gang. Det er mandag. Vi har besøg af Jesper Dam fra Boston Consulting Group. Boston Consulting Group. Lars Persson er med mig i studiet, og Lars Svendsen, ja, ham ringer vi altså til sidst i udsendelsen. Vi skal omkring den her historie om Daimler sammen med Lav. Hvis du har spørgsmål til programmet, eller hvis du vil blande dig i debatten, så er du selvfølgelig velkommen til at skrive herind. Mailen er åben. Adressen er som altid mio@radio247.dk. Du lytter til Radio 24/7. Ja, når temperaturen først har ramt de der 40-41 grader, og man er klar over, at patienten er alvorligt syg, så giver det sig selv, at noget skal ske. Men hvad, det er straks vanskeligere at beslutte. Jesper Dam, som sagt, du er partner i Boston Consulting Group. I har undersøgt de her ting, og det har I jo blandt andet, fordi I render rundt og hjælper virksomheder rundt omkring på hele kloden med at lave den her type turnaround. En undersøgelse, I har lavet, som I netop sender på gaden i dag, viser altså, at der er nogle sådan særlige ting, som man måske kan tage hånd om, når man skal lave sådan en succesfuld turnaround. Inden vi sådan dykker ned i, hvad det er, så lad mig lige høre sådan lidt om den her undersøgelse. Hvordan er den kommet i stand, og hvad er det for nogle data, I har kigget på? Ja, lige præcis. Den, der kommer ud i dag, hedder The Nordic Comeback Kids. Og som titlen måske siger lidt, så har vi kigget på det nordiske marked i forhold til, hvem er det, der har klaret sig godt ud af en krise. Men der er i virkeligheden tre elementer i den analyse, vi har lavet. Det første element er, hvor kommer værdiskabelsen fra i en turnaround-situation? Det andet element går på, om der er nogle specielle faktorer, der gør, at man er mere eller mindre tilbøjelig til rent faktisk at kreere værdi. Og så det sidste element går på nogle konkrete virksomheder, der har klaret sig ud af en krise. Hvordan har de gjort det? De to første elementer baserer sig faktisk hovedsageligt på amerikanske data over en 15-årig periode. Og det gør de simpelthen, fordi så har vi en tilpas stor flade for at kunne lave de her deep dives, vi laver. Hvorimod det sidste her, det er de Nordic Comeback Kids, så der har vi 7 eksempler på virksomheder, der har klaret sig specielt godt. Og vi kommer ind på nogle af dem lidt senere. Men Jesper, det her med, at I kigger altså særligt på amerikanske data, kan man direkte overføre det til de her nordiske selskaber og bruge nogle af de erfaringer derfra? Jeg vil sige, i forhold til tendenserne, mener jeg bestemt, at man kan overføre dem. Det er klart, tallene er nogle lidt andre. Vi har jo set et marked her, hvor den værdiskabelse, der er sket, har været dobbelt så stor i Norden, som den har været på det amerikanske marked, den periode, vi har kigget på her. Men tendenserne, hvad der rykker, og hvor værdiskabelsen kommer fra, mener jeg bestemt, man kan bruge til noget. Og det, vi kigger på, når vi taler om at skabe værdi her, det er basalt set, hvad for investoren tilbage. Så det er både aktiestigningerne, kursstigninger, det er også udbytter, og der er taget højde for diverse stocksplits og så videre. Så basalt set, hvad får man i hånden til sidst? Så det er altså det, I mener, når I taler om, at en turnaround er succesfuld. Det er altså den værdi, I lægger for dagen. Der kunne, ja. Altså, der kunne være mange andre måder at se på. Det kunne du bestemme. Vi fokuserer i det her, der fokuserer vi på TSR, altså Total Shareholder Return, som er den monetære værdi, der kommer ud af det. Der kan man sige, at der er selvfølgelig mange andre ting, der spiller ind i det i forhold til public perception og den slags. Det vil typisk også spille ind i det på den måde. Mm. Så geografisk, der kan man altså godt bruge nogle af de erfaringer, man får fra USA, også herovre i Europa. Hvad så med sådan branchemæssigt, kan man tillade sig at lægge data ned over sådan virksomheder, generelt set? Jeg tænker, der må være stor forskel på, om man er i den ene eller den anden branche. Jamen, det er der bestemt. Det betyder også, at alle de analyser, vi laver her, de er altid i forhold til den industri, man nu engang er i. Så har man leveret et afkast, der er højere eller lavere end den industri, man er i. Og hvis man kigger på industrierne, så ser vi større volatilitet, ikke overraskende. For eksempel i nogle energiaktierne, energiområdet og også tech-området. Så det er fuldstændig, som man vil forvente. Ja, og der er jo altså mange data, der løber igennem jeres virksomhed. Forestiller jeg mig, I er jo en af de største globale konsulenthuse derude i verden, så jeg forestiller mig, at I har rigtig mange forskellige virksomheder, rigtig mange forskellige steder i verden. Lad os prøve at dykke ned i nogle af de læringspunkter, I så har fundet frem til i den her undersøgelse. Jesper, ja. Hvad er de vigtigste, du vil fremhæve? Jamen lad os starte måske i virkeligheden at sige, at på et hvert givet tidspunkt, når man kigger på de data, der er, så er der cirka en tredjedel af alle virksomheder, der befinder sig i en sådan nedgang, at der har behov for en turnaround. Det er faktisk kun 25% af dem, der kommer op på det niveau, de var før. Det vil sige, chancen for at få succes, når man først er kommet ned i den fase, er egentlig relativt begrænset, og den andel er faktisk blevet lavere og lavere over de seneste par år på den måde. Det taler også lidt til, at dem, der lykkes med at skabe de bedste transformationer eller turnarounds, det er faktisk dem, der gør det, før det er gået helt galt. Altså faktisk gør det fra en position, hvor de faktisk er en rimelig god position, men så genopfinder sig selv på den måde. Så det tror jeg, det er en af det første læringspunkt. Så det vi også har kigget på, det er som sagt, hvad driver værdiskabelsen? Og her kigger vi populært sagt på, jamen kommer det fra vækst, profitabel vækst? Kommer det fra, man skærer i omkostningerne? Eller kommer det fra, hvad investorerne synes om aktien og om virksomheden? Mm. Så hvis man starter lidt på det etårige sigt i forhold til, at tage den her andel af virksomheder, der har været i en turnaround, hvis man så kigger et år efter, hvad er det, der har drevet værdiskabelsen? Ikke overraskende, kan man sige, det er omkostningsreduktion, som står for omkring 40% af værdiskabelsen her, det vil sige, at man har været inde og skære lidt mere ind til benet. Væksten er kun omkring 25%, men det, der måske er lidt overraskende for mange, er, at den største andel af det her, det kommer faktisk fra investor perception. Det vil sige, i forhold til, hvad tænker investorerne om det her? Det vil sige, det understreger virkelig vigtigheden af, at man som ledelse kan gå ud og fortælle en historie, som investorerne tror på, bakket op af data, og nu er det den her retning, som vi går i. Så det er, når man kigger på det etårige sigt. Hvis man så springer et par år længere frem og kigger på det treårige sigt, så er det stadigvæk, omkostning, der nu fylder rigtig meget. Det er 55-60% af den værdi, der er blevet skabt. Det er fra at reducere omkostningerne, og væksten er så kommet lidt op i gear også, den bliver vigtig. Hvorimod på det her tidspunkt, så har investorerne så forhåbentlig fået indfriet deres forventninger, så den del af det spiller faktisk ikke den store rolle. Mm-hmm. Og når vi så går ud på 5 år i sigt, jamen så er det væksten, som er den helt store driver i forhold til det, hvorimod selvfølgelig omkostningsreduktionen stadig er stor, men ikke helt så stor. Så jeg synes, der er nogle interessante perspektiver omkring, hvordan skal man tilrettelægge sin transformation her med at kunne have et godt narrativ, når man kommer ud og fortæller den retning, man skal fokusere på i starten, det vi kalder funding the journey, vil skære lidt ind til benet, så man har nogle penge, man kan bruge, men er det så også vigtigt, at man rent faktisk bruger de penge til at investere i den fremtidige vækst? Jeg kan ikke lade være med at tænke på, når du fortæller om det, Jesper, at det her med omkostningsreduktion, det burde jo ligesom stå på side 1 i enhver leders håndbog. Jeg tænker, at det er vel ikke sådan, at man har brug for Boston Consulting Group til at komme og fortælle en, at man skal have styr på sine omkostninger. Måske også, hvis det går lidt skidt på bundlinjen, at man så skal til at få reduceret dem lidt. Jamen, der er ingen tvivl om, at mange virksomheder kan jo også sagtens gøre mange af de her til selv, men vi mener jo i alt beskedenhed, at vi kommer med lidt med et perspektiv udefra, og vi kommer også med at skabe en sense of urgency og, hvad kan man sige, ruske lidt op i nogle af de ting, der sker i virksomheder. Det er klart, at mange af de her ting, det er ikke overraskende, det er det, man skal ud og gøre, men derfra så til at få det eksekveret på den rigtige måde, det kan være ret vanskeligt, og det er også derfor, vi typisk arbejder med vores klienter over en længerevarende periode, så de dels ser den værdiskabelse, der er, og dels at vi kan hjælpe dem på den her måde, men ultimativt er vores succeskriterie også, at der bliver skabt værdi, og klienten selv er i stand til at levere værdien, hvilket heldigvis også er det, vi ser i de fleste tilfælde. Ja, hvis man så tænker, at omkostningsreduktion må være det, som det indlysende, det er måske det første skridt, man skal tage, så er det måske ikke nødvendigvis så indlysende for mange virksomheder, det her med investor perception, altså hvordan investorer de kigger indad på virksomheden. Mm. Er det dit indtryk, at virksomheder rundt omkring, i hvert fald her i Danmark, at de er godt nok klar over det, eller hvad? Jeg tror, der har sket et skred over de seneste par år, hvor de er blevet mere og mere klar over det, men jeg mener stadig, at det er et undervurderet punkt i forhold til, hvor struktureret og hvor engaging man fortæller sin historie på kapitalmarkedsdagene, hvordan man kommunikerer med pressen i det hele taget, og selvfølgelig også, hvordan man tilrettelægger sin strategi, som er det bagvedliggende. Mm. Lars Persson, det kunne jeg måske spørge dig om. Er det dit indtryk, at danske ledere, eller måske også svenske, du kigger jo meget på svenske selskaber, er de godt nok klar over, at de skal ud og tale og fortælle historierne om og om igen, og gøre det på en måde, så den giver mening for dem, der skal investere i dem? Det synes jeg, og jeg synes også, at man ser der, hvor nogle gange kan man jo godt sige, at der sidder lidt hysteriske killeringer rundt omkring, bare for at bruge sådan et nedladende udtryk, men der har jo mange gange været, at hvis der ikke rigtig bliver svaret på spørgsmålene til de her pressekonferencer, altså Vestas er jo et rigtig godt eksempel, hvor lige da Rune var tiltrådt ham der, den nye administrerende direktør. Anders Rune, hvad? Så hvad hedder det nu? Så var det jo, at det var ligesom om, at aktien faldt jo, eller det var ikke ligesom om, den faldt jo på efter en af de der pressekonferencer, fordi man ikke synes, at der blev svaret nok på spørgsmålet. Og nogle gange kan man jo så også godt, og det samme er jo også sket med Pandora, det er jo derfor, at folk har sagt, jamen, hvad er det, der foregår derinde? Vi ved noget mere. Og nogle gange kan det også være, at man bliver, altså, hvor meget skal analytikerne vide, ikke? Og der er det jo lidt ligesom, hvad skal direktøren, ledelsen bringe til markedet kontra, hvad giver egentlig mening? Fordi at det er jo også det der med, at når man fortæller, at der kommer en vindmøllepark, eller det samme med, der har været sådan nogle cementfabrikker, jamen så er der jo en vis order-lag, altså og hvornår kommer pengene ind og alt det her. Så hvis folk ikke rigtig forstår det her, så kan der godt, være sådan lidt mismatch alligevel. Så vi ser jo, at hvis markeddeltagerne bliver skuffet over det, de får at vide af ledelsen, jamen så rykker de ud. Og vi havde jo faktisk Genmap, et rigtig godt eksempel her for nylig, hvor at han sagde, jamen det var jo det, jeg sagde til jer. Altså det sagde han jo. Jeg har jo sagt, at det vil komme til at gå sådan her, og så i 18 og 19 og derudaf, der vil det blive skruet op for salget i USA. Så ja, nogle gange kan vi analytikere så også godt misforstå det, der bliver sagt, eller også så trænger det så bare ikke ind helt ind i øverste pandebræsk derinde. Så jeg synes, det er hele det der med kommunikation er vigtigt. Klassisk kommunikationsudfordring at få folk til at forstå det, man gerne vil have dem til at forstå. Lars Persson. Ja. Jesper Dam, du var inde på det her med, at noget af succesen for en turnaround måske også handler om man sætter i gang tidsnok, altså om man går i gang, inden at det er gået helt galt. Er virksomheder så gode nok til ligesom at sætte i gang tidsnok, altså og blive opmærksom på, at nu er den altså ved at være helt derude, hvor vi skal gøre noget virkelig vedvarende for at få ændret den her virksomhed. Altså man kan sige, som analysen jo vidner om, så er der jo i hvert fald en række virksomheder, som ikke får det gjort, så de når at være nede og komme lidt for langt ned. Men jeg vil dog sige, at der er rigtig mange virksomheder, der i dag i det environment, vi har i øjeblikket, tænker over det her, specielt med de ting, der sker på techfronten i forhold til at tænke, jamen hvad skal der egentlig ske med os? Så jeg synes faktisk, at de fleste af vores klienter er ret langt fremme på den i forhold til, at der skal ske noget. Og så definere, hvad det noget er jo så det, der kan være lidt vanskeligere, hvor en af tingene selvfølgelig er simpelthen, man er nødt til at være meget mere omstillingsparat nu, end man var for 5 og 10 og 20 år siden på den her måde. Så det synes jeg egentlig, at de er. Så hvad er det for en historie, du får fortalt, når du træder ind i virksomheder, som du skal hjælpe med at komme på fod igen? Er det sådan, det går af pommer til, vi skal simpelthen have hjælp nu, eller er det mere sådan, vi kunne godt tænke os at komme ud på lidt nogle nye markeder, måske sælge lidt mere og få lidt bedre bundlinjen? Altså, det er mere det sidste. Altså, vi gør det hele, men det er heldigvis de færreste, der når helt ned til, kan du sige, restruktureringsområdet på den her måde. Men vi har også de her, der har været declining et par år. Men jeg vil sige, det meste af det, vi ser, det er heldigvis nogen, der måske ikke befinder sig rigtig godt, men har ligget nogenlunde stagnerende, måske set omsætningen ikke rigtig stige, faldende lidt i indtjening osv., og så gerne vil prøve noget derfra. Men stadigvæk, hvor man har noget krudt i kanonen, og stadigvæk kan nå at komme ud og redde tingene. Så jeg mener bestemt, at der er rettidig omhu blandt mange virksomheder her. Og så træder du altså ind ad døren med en eller anden form for penicillinkur. Kan man overhovedet sætte sådan en turnaround på formel, hvis man skal sige det sådan lidt firkantet? Det mener jeg godt, man kan, og man kan sige, det der er meget vigtigt, det her er, at vi gør jo det her sammen med vores klienter i tæt samarbejde, så det er jo deres fortjeneste, at det sker i sidste ende. Men det mener jeg godt, man kan, og den måde, vi typisk går tæt på her, det er først lige træde skridtet tilbage, som vi også taler om, at sige, jamen, hvad er situationen? Altså gå dybt i en diagnose og forstå, hvad er den udfordring, vi kigger på her. Og så ud fra det faktisk lave en form for plan, jamen hvad er det, der skal ske? Og der kan vi godt lide de her forskellige tidshorisonter, så der er typisk en første tidshorisont omkring det her med funding the journey. Hvordan får vi enten hævet nogle hurtige omkostninger ud, eller øget noget indtjening på en relativt hurtig måde ved at styrke salgsstyrken, eller variere lidt på priserne her. Og dernæst, jamen, så kigge på mellemlang sigt og sige, hvad er det, der egentlig skal gøre os succesfulde her på lidt længere sigt i forhold til det, og så dernæst kigge på, jamen, det lange perspektiv, hvordan gør vi det, og samtidig sørge for, at organisationen, kompetencer osv. er på plads. Så igen lyder det jo meget, meget basalt, at det er de her fire områder, man skal kigge på, og det er det sådan set også, men det at få sat sig ned og lavet en struktureret plan for det her, og ikke mindst fuldt op på den og eksekveret, hvor man bliver udfordret på, jamen er det her godt nok, eller er det ikke godt nok? Det der er den overordnede del af det. Og så kan man sige, så er der nogle specielle faktorer, der gør, om man leverer mere eller mindre værdi også i forhold til det. Vi besøger Jesper Dam fra Boston Consulting Group til en snak om turnarounds, hvornår at de bliver succesrige, hvornår det bliver en fiasko, og man kan definere, når man går i gang, om det bliver det ene eller det andet. Jesper Dam, der er jo masser af virksomheder, som du trods alt ikke er inde i, og som alligevel foretager turnarounds derude, måske med nogle andre konsulentgrupper, måske gør de det selv. Kan du sådan udefra stå og kigge ind på det og tænke, det bliver en fiasko? Altså, nu er vi jo på ingen måde alvidende på den måde, men det er da klart, at vi har set nogle ting, som giver en fornemmelse af, at jamen, kommer til at gå godt eller mindre godt. Og man kan sige, udefra set, og det vi også har kigget på vores analyse, som der nu er empirisk belæg for at sige, det er, der er virkelig tre områder, man kan kigge på og sige, hvornår bliver der skabt mest værdi i en turnaround. Det ene område, det er den strategiske retning. Det andet område er, skifter man CEO'en eller ej? Og det tredje område er så, hvordan går man til hele den her restruktureringsopgave her? Så hvis vi måske tager dem en for en her, den første første med den strategiske retning her. Det, vi har lavet i analysen her, er koblet det afkast, vi har talt om her, det har vi så koblet med en vurdering af de enkelte virksomheder, hvor langsigtet er deres strategier. Det vil sige, nævner de ord som vision og fremtid og vækst mere end andre virksomheder. Og så har vi lavet ligesom en gruppering af det, og en anden gruppering, der ikke taler så meget omkring det. Og det viser sig faktisk, dem, der tænker meget langsigtet, selv i turnarounds her, det er dem, der også skaber den største værdi. Så i forhold til den industri, de er i, så skaber de faktisk et mere afkast på omkring de 5% point i forhold til det. Og det taler jo meget godt til, at det er vigtigt at have den her holistiske tilgang til det, hvor man ikke bare går ind og skærer ind til benet, men man samtidig har fokus på det længere sigt. Og der er Nokia jo et meget godt eksempel, som vi også har med i vores rapport her, som jeg må sige havde lidt et chok, da de tabte 96% af deres markedsværdi efter mobiltelefonerne fra deres side ikke var det, der var mest hot. Og der gik de jo ind simpelthen og havde en meget lang sigt i forhold til, hvordan gør vi med netværksforretning, og ikke bare tænke, det er nu 1-2 år her, men hvordan bygger vi det for den lange sigt? Ja, så det er den ene ting inden for den strategiske retning. To andre ting, som også har betydning her, det er, hvis man bruger flere omkostninger på forskning og udvikling, end sin industri, eller hvis man bruger flere penge på CapEx-investeringer, altså investering i fabrikker eller produktionslinjer. Det driver faktisk også værdien. Igen er det noget af det, der kommer på længere sigt, specielt forskning og udviklingsdelen, men det driver faktisk igen 5% points afkast mere, hvorimod investering i anlægsaktiver, det er omkring 1,5% point. Så man kan sige, der er nogle områder her, hvis man har den her lidt mere langsigtede tilgang til det i en ordentlig balance, jamen så driver det faktisk en yderligere værdiskabelse også. Mm. Men betyder det også dermed, at du sådan som udgangspunkt kunne finde på at blive en lille bitte smule bekymret, hvis du læser i aviserne om, at virksomheder, de har det lidt skidt, og så vil de skære ind til benene ved netop at begrænse deres R&D-investeringer? Det er et farligt område at gøre det på. Det er klart, man skal finde den rette balance i den konkrete situation, men jeg vil sige, de virksomheder, vi oplever, der klarer det bedst, det er dem, der tager det seriøst, når vi siger, at det her det er fund the journey. Mm. Det er ikke omkostningsreduktion for at reducere omkostninger. Det er at bruge nogle af de penge, man nu sparer på det her, og rent faktisk investere dem, og det kunne for eksempel være i forskning og udvikling eller i anlægsaktiver på den her måde. Mm. Så det kunne man godt blive lidt bekymret over, hvis de skærer for meget ind til benet. Ja. Jeg kunne godt tænke mig at rette blikket mod topledelsen og måske særligt CEO'ens vigtighed eller ikke vigtighed. Fordi jeg kan godt gå hen og blive en lille smule bekymret, hvis man lægger sådan for meget fokus på en enkelt mand, som sidder på toppen af virksomheden. Jeg ved godt, at det er en enkelt mand, der ligesom skal tage de sidste beslutninger. Han gør det sikkert ikke alene, fordi der er jo nogen, der skal debatteres med, at der er også en bestyrer tilbage og alt sådan noget. Men sådan helt konkret, hvordan kigger du på sådan en CEO-rolle, når der skal laves en turnaround? Der er ingen tvivl om, at det er en utrolig vigtig rolle, både for CEO'en, men også ledelsesteamet. Den ændring, der kommer til at ske her, den skal drives fra toppen, og den skal drives med hård hånd og engagement fra den side. Så det er en meget vigtig rolle. Vi ser også, at hvis man tager en gennemsnitlig virksomhed, altså ikke en, der er i en turnaround, så er der cirka udskiftning i 25% af tilfældene i 20% af tilfældene for en CEO. Når det er turnaround, så er det 25% af tilfældene. Mm-hmm. Så en anelse oftere skifter man ud i forbindelse med en turnaround, men faktisk ikke så meget, som man måske skulle tro. Det viser sig så også, at det faktisk kan svare sig at skifte CEO i langt de fleste tilfælde, som vi taler om før, jamen så kommer det her også til at give igen 5% point bedre. Hvis man henter en ny CEO ind, så viser empirien faktisk, at de klarer sig 5% point bedre. Og så er det selvfølgelig et åbent spørgsmål, jamen skal man hente en udefra, eller skal man tage en op fra organisationen? I 80% af tilfældene henter man faktisk en op fra organisationen, og i 20% af tilfældene tager man en ekstern. Mm. Gennemsnitligt set, så klarer den eksterne sig bedre, men ikke overraskende er der lidt indkøringstid. Så for eksempel det første år, der klarer man sig dårligere, dels måske på grund af lidt større afskrivninger også, men man klarer sig dårligere, fordi man lige skal ind i forretningen, men på 5 år i sigt, så er der igen en yderligere værdiskabelse i størrelsesorden 2,5% point på det her. Dog er det også vigtigt at sige, at variansen er markant større, når man tager en udefra. Så det er der, vi har nogle af de dårligste tilfælde, men det er også der, vi har nogle af de bedste. Så spørgsmålet om, om man tager en ny CEO ind, eller man tager en fra den nuværende organisation, det er også et høj grad et spørgsmål om, hvad er den risikovillighed, man har. Men gennemsnitligt set vil det levere mere værdi at tage en udefra. Men det er jo altså på en eller anden måde også en lille bitte smule kontraintuitivt, tænker jeg, at tage en udefra, fordi at alt andet lige må den person, der ligesom sidder i virksomheden, jo kende alle lommer af den virksomhed lidt bedre end den person, der kommer udefra. Så det lyder så lidt mærkeligt, at den, der kommer udefra, skulle sådan statistisk set klare det bedre. Jamen jeg tror, at det er jo situationen, vi diskuterer, er jo turnaround, og det vil sige, at der er behov for, at der sker noget anderledes, end der vi gjorde før, og så er det jo en god idé at få en saltvandsindsprøjtning udefra i forhold til det. Men som sagt, det er 80% af tilfældene, hvor der kommer en indenfra, og by all means, de skaber bestemt også værdi i forhold til, til det her. Så jeg tror, det er det her med at få et, et indtryk udefra, som kan, som kan være relevant. Mm. Og det kan også godt være, at man som gammel medarbejder alligevel har nogle ting med i bagagen, sådan at man tænker, vi skal ikke skære det hele væk, men derover kan vi godt skære lidt, men hvor man så kommer udefra og siger, nu tager vi det hele. Ikke? Mm. Altså, der kan godt være sådan lidt, alligevel lidt holde hånden over et eller andet, hvor man tænker, det gør vi ikke så voldsomt. Ikke? Så jeg tænker, at det er jo nok meget naturligt, og så har du også ret i, Jesper, at når man så kommer, så skal man jo lige lære forretningen at kende. Ikke? Så det synes jeg, det egentlig lyder meget almindeligt, at ham, der kommer udefra, måske er lige lidt længere om at få... Ja. Fordi han skal jo lige læse alle tingene igennem, ikke? Ja. Og så kommer der gang i processen. Ikke? Jesper, er det nemmere at være kynisk, tænker du, hvis man kommer udefra? Altså, kynisk er jo godt nok måske det lidt skræbt ord, men altså, det er måske det, der skal til for... Det tror jeg. Altså, vi snakker turnarounds her. Ja. Der er behov for, at man sætter den rigtige retning fra start, og man eksekverer på det med relativt hård hånd i forhold til det. Så det tror jeg simpelthen også er en del af det her. Mm. Ja, jeg tænker, jeg kan ikke lade være med at tænke på Teva og Kåre Schultz og sådan noget. Og måske så overvurderer vi også den effekt, der er i og med, at han har gjort det godt tidligere. Men det ser i hvert fald ud som om, der er rigtig mange danskere, der også har hoppet på den der aktievogn med Teva. Nå, Jesper Dam, Boston Consulting Group, vi skal omkring nogle af de cases, som I har dykket ned i. Ja. Nokia har du allerede nævnt, Danske Bank er også en case, som jeg ved, at I har set på som en succesrig turnaround case. Hvad lægger I mærke til der? Jamen, det vi lægger til mærke til i den periode, som vi har kigget på her, at man kan sige, at de fokuserede meget på omkostningsreduktion i starten her. De blev jo hårdt ramt af finanskrisen, ikke så overraskende for en bank, og så fokuserede de meget på omkostningsreduktion, som der var behov for på det tidspunkt. Og det lykkedes egentlig også et langt stykke hen ad vejen med den omkostningsreduktion her, men man så også en relativt voldsom reaktion både fra kunder og Danmark generelt, om man så må sige her, hvilket i et vist omfang nok også var fortjent her, så med den nye CEO, der kom ind, der lagde man jo så også en helt anden fokus på det kundevendte på den måde, og det er jo den strategi, de har kørt i hvert fald de seneste 5 år, hvor de virkelig sætter kunden i fokus i forhold til den måde, de eksekverer på, den måde, de vurderer initiativer på, og det har jo så vist sig at fungere, hvor deres markedsværdi siden deres lavpunkt er blevet mere end fordoblet. Så det er egentlig ting, de er lykkes med. Ja, Thomas Born, han har altså gjort det godt derovre, men jeg kan ikke lade være at sige alligevel, at han har også haft konjunkturerne med sig. Hvordan skiller I det ud for sådan en undersøgelsesresultater? Ja, det er klart, at det har en bank, som det også er. Men man kan sige, hvis du også går ind og kigger på den regnskabssæson, der lige er overstået her, så er Danske Bank jo bestemt en af dem, der klarer sig allerbedst og er kommet bedst ud af det på den her måde her. Mm. Danske Bank og Nokia er altså to af de cases, som I har set på over hos Boston Consulting Group, som altså udmærker sig ved at komme godt igennem nogle turnarounds-forløb og vækste på den baggrund. Royal Unibrew skal vi også lige omkring. Hvad har du af kommentar til den? Jamen, Royal Unibrew er jo en sjov en, fordi der er virkelig rykket på markedsværdierne gennem årene, da de blev dannet som Royal Unibrew tilbage i 2005. Der var det jo med en opkøbsstrategi, og de gik ind i Polen, de gik ind i Karibien i forhold til det, og det viste sig jo så i løbet af et par år, at det måske ikke var den bedste idé. De havde måttet tage mange afskrivninger eller nedskrivning på det, og så har de også siden solgt dem fra. Så der havde de jo en fase, hvor de fokuserede igen meget på at skære ind til benet og optimere, så der blev rykket på produktionen og operationel effektivitet på den måde, nye produktionslinjer, pakkelinjer på den her måde. Og det bragte dem så, efter at have haft en markedsværdi på omkring 3 milliarder, der var de nede og køse en halv milliard på det her, og det program løftede dem så faktisk op på 5 milliarder, og der var de en lidt mere stabil position på det område, som gjorde, at så var der mod på nye opkøber, der købte man jo så finske Hardwall i forhold til det, og siden da, jamen så er markedsværdien jo over 15 milliarder i dag fra de 3 milliarder og lavpunktet på en halv, så det er jo en ret signifikant stigning, må man sige. Lars Persson, jeg går ud fra, at du er enig i, at det har været en succesrig turnaround i Royal Unibrew. Tænker du, at det som investor er en fordel, at en virksomhed har været, ja, jeg vil lige sige, nede på knæ, og så ligesom har rejst sig igen og kommet godt igennem det? Er det noget, der sådan styrker selskabet generelt set, som man også burde købe ind på sådan en historie i en aktie? Men det var i hvert fald en noget, der gav sig udslag i aktiekursen, ikke? Som Jesper fortæller om. Så var det der i år 2007, der var den op i 180-200, og den var nede og kysse lige under 10 eller andet, da vi havde det værste, eller 12. Og nu ligger den i 360, jeg ved godt, der har været et par aktiesplit. Men det viser jo også bare den her, at de ligesom gjorde noget. Man havde købt det der polske bryggeri og tænkte, så nu skal vi ind på et stort marked, og det er rigtig godt og sådan noget. Ikke? Men de tjener bare ikke nogen penge. Altså, så man kan godt komme ind på et stort ølmarked, men det er bare de forkerte produkter, man har på hylden, og det gik ikke rigtig vel. Så var man gået ind i Karibien, de har ellers været rigtig, altså CS, som jo er en del af Royal Unibrew, de har jo i mange år været i Nigeria, og det her maltdrik og sådan noget, men det har aldrig været sådan helt rigtig store, sådan, altså det har altid været sådan en sjov forretning, hvor man egentlig ikke rigtig har vidst, om der har været store gevinster, eller små tab, eller hvad det nu har været, men nu prøvede de at gå ind og købe et bryggeri, der var på flere øer, og det viste sig jo så, at ja, det var jo heller ikke nogen højder, vel, så det skilte man så også af med, og der sad man og tænkte, gud, jamen, det var da en af de gode forretningsben og sådan noget, ikke, men nu er de jo stadigvæk inden for malt, men på en helt anden måde, ikke, så det er jo en forretning, der har virkelig turn around, og det er jo også på grund af ledelsen, altså Henrik Brandt, der sad derude, der kom fra IC Group, han gjorde jo virkelig et fantastisk stykke arbejde, og så kan man også sige, det var også en sjov aktionærstruktur, der var der tilbage i 6-7, det var jo finner, eller undskyld, islændingene, hvor nu skulle der rigtig købes op, og det var jo de her, der både købte halvdelen af London og magasin, og det var, der var jo fuldt røn på, ikke? Men det var jo, ja, det var nok forlånte penge, ikke? Hvor man ikke ligesom opdagede, om der var noget vækst i de tilbageværende forretninger. Og så skar man det hele væk, og så man, jamen det var jo egentlig de gamle mærker, der drev det. Og så lukkede man også CS-bryggeriet over i Aarhus og flyttede det hele ned til Faxe og producerede det dernede, ikke? Så kunne man også sælge noget byggegrund over i Aarhus, hvor der er så behov for, at der bliver bygget noget til studenterne og ældre, og jeg ved ikke, hvem der skal ældre spole over. Så alt i alt, så var det jo en god case, og det var jo en fantastisk turnaround, ikke? Så Så det er jo det, der har gjort, at de er kommet derop i dag. Og så gik de så sammen med familien Hartmald der og købte sig ind i, ja, eller fik det der finske. Og det er jo egentlig sjovt, fordi et af de mest regulerede markeder, hvor der er høje afgifter, det er Finland. Men alligevel så er det jo et meget veldrevet bryggeri, som de fik fingrene i. Og det er jo det, der som har gjort, at det er godt. Nu har de så købt sig et sodavandsbryggeri i Italien. Så må vi så se, om det bliver en højder, men det bliver spændende at følge. Ja, og det er altså Jesper B. Jørgensen, der sidder nu som CEO for Royal Unibrew. Lars Persson, rent teknisk, er det så interessant at købe? Ja, ja, man skulle have købt den der i 2000. Ja, man skulle have gjort. Hvad skal man nu? Ja, men så fik den det der et knæk over nakken der i slutningen af 16 og frem til 17, fordi ja, nu var også den her case. Altså ser man på aktiekursen, så var den gået for, og 2010, så er den også lille setback i 11, men lad nu det være. Men der var den altså gået for de der kurs 60 til 340. Altså det, man kunne jo bare have siddet nede på Capri med sin Campari og kigge ud over det hele, ikke? Altså, så det var jo bare gået opad, og så spørgsmålet er jo nu, er det de rigtige ting, de har investeret i, ikke? Altså, det her italienske sodavandsbryggeri, og hvad skal man ud og gøre nu mere? Skal man ud på flere opkøb? Hvordan får man styrke forretningen? Fordi det er jo sådan et mediumbryggeri, og dem er der jo ikke mange tilbage af. De bliver jo købt af de store, har køber op og køber op og køber op, men der er jo sådan nogle bryggerier rundt omkring, og så er der jo kommet alle de her mikrobryggerier, som de også skal slås med, hvor de også så selv har putt lidt ind, ikke? Så det er sådan en lidt spændende situation her for bryggeribranchen, vi står i. Og så er de jo afhængige af vejret, ikke? Altså, det er skinner solen, er det 30 grader udenfor, eller tisser ned og 15, ikke? Altså, der går hurtigere flere Royal Unibrew over Webergrillen, hvis det er nogen af 30 grader, end hvis det er 15 grader, og det tisser ned, ikke? Altså, så der er de også lidt afhængige af, hvordan det går, ikke? Ja, okay. Lars Persson, det var Royal Unibrew, en sidste aktie, vi lige skal nå at vende, inden vi ringer op til Lars Svensen. Det er Husqvarna, svenske Husqvarna, som jeg ved, du også har kigget ind i. Hvis nu vi starter med dig og dit syn på deres turnaround case, så kan vi lige høre Jesper, hvordan han ser på det sådan rent teoretisk. Ja, igen var det også nogen, der i mine øjne i hvert fald havde forkøbt sig, og også havde for mange produktionssteder og havde det svært, og ligesom det her med at få det rykket sammen og skåret ind til benet og alt det her, så er det lidt sjovt. Det er, at de producerer jo i USA, så en alt for stærk dollar driller jo også dem, når de skal sælge til europæerne. Nu har de jo fået medvind, fordi at dollaren er faldet, og det gør jo så også, at de sælger lidt nemmere. Også igen, der var det så ikke allerede i år 2010, vi skulle købe aktien, men i år 2013 kunne du have købt den for en 35-40 kroner, og i dag, der står den i 80-85 kroner, og banker ligesom på sit modstand tilbage fra år 2007. Så igen har vi haft den her ændring af selskabet, hvor man ligesom har skåret ind til benet og fundet ud af, jamen, hvad er det egentlig, vi er gode til? Og så også det her med, at når man producerer i USA, jamen, så har man jo haft dollarkursen lidt imod sig, og nu har man så dollarkursen med sig, ikke? Jesper Dam fra Boston Consulting Group, sådan rent teoretisk, turnaround teoretisk, hvis man kigger på Husqvarna. Hvad kan du sætte på af ord der? Jamen, jeg er meget enig i det, Lars siger her, i forhold til den måde, de har kigget på det her. Der synes jeg, det er et godt eksempel på, at man har haft en rigtig balance mellem at reducere omkostninger. Du nævner her USA, de har også rykket mere produktion til Polen tilbage i starten af 2000'erne her, og de har generelt haft fokus på det, men samtidig har de haft en ret stærk fokus på den kommercielle side. Det vil sige, for at klargøre deres brand i forhold til, hvad er deres value proposition, splittet den lidt ud i forhold til en forbrugerforretning over til det professionelle marked, og generelt skærpe det ved også at omorganisere på den måde. Så jeg synes, de har ramt den rigtige fordeling mellem de to elementer her. Så endnu en succeshistorie at fortælle på den der front. Jeg kan se, at jeg står og plapper om, at Jesper B. Jørgensen, han er CEO i Royal Unibrew. Har du gjort det? Det har jeg gjort. Nej. Det er Hans Savoni, jeg ved ikke, hvordan man udtaler det der. Er det ikke hollandsk eller hvad? Jo. Lars Persson, du skal hjælpe mig der. Ja, men det er rigtigt. Det var en hollænder, der overtog. Vi havde jo kort var en direktør. Jeg har allerede glemt navnet, undskyld. Nok Jesper B. Jørgensen, der var kortvarig direktør. Ja. Nå. Lad os droppe den der snak. Jeg tror, vi fik det sådan nogenlunde på plads at tage Lars Svendsen med i stedet for. Godmorgen og velkommen til, hr. Svendsen. Ja, godmorgen. Dit navn tager vi ikke fejl af. Det er jo den. Glimrende. Svendsen, vi taler turnarounds, men jeg tænker, vi hopper lige direkte i Daimler. Har de brug for en turnaround der, eller der skal i hvert fald ske en masse ting, ser det ud til? Der er kineser, der er interesseret. Hvad tænker du om den sag? Nej, der er ikke noget turnaround i deres butik. Den kører jo sådan set højt og flot, og de tjener 10 øre på en krone og sådan noget, så der er ikke noget der. Nej, det er jo mere sådan et aktionærfænomen, at det er jo sådan en meget, hvad kan du kalde det for, at den sætter jo ligesom de gamle industrier, der ikke er i øjeblikket, er så stor interesse for. Det har jo ikke været for bilaktier i en del år, slet ikke efter Dieselgate, og så er kineserne til sydlandet ude og ser, at man kan købe de her til ikke ret mange penge, og de er jo så i stand til at låne på en eller anden måde, må han gøre for. Altså, Geely, det er jo kinesiske selskab, som også ejer det der i gamle dage, der hedder Volvo Personvagnar. Altså, rigtig Volvo. Køb en Volvo 70 og 80 og hvad det er, det hedder, alle deres modeller. De er jo så nu ligesom låsket sig ind i den her. Og så er det jo et spørgsmål, hvad det egentlig er, de går rundt og laver. Men det er jo kun, men altså 10% de har købt, og det har kostet 9 milliarder. Men de har gjort det på en dag, ikke? Og det er jo sådan noget, man ikke kan. Mm. Så siger, og hvordan gør man så, når man ikke kan? Ja, præcis. Ja, det er det. Det ved vi alle. Det ved alle med, hvad man gør, når man ikke kan. Men hvad hedder det? men det man gør, det er jo, at så ringer man jo til en 3-4 banker og beder dem om at lave en lille operation for sig, ikke? Og det gør man jo. Så sidder de og samler op, så de lige akkurat har 4,9%, ikke? Og nu kan man sige, hvis du har 4 banker, behøver du kun 2,5, men altså, du kan jo så måske nøjes med 3 banker, ikke? Mm. Og så ligger du lige præcis under, og så lige pludselig, så sidder man og ringer man ind til dem fredag eftermiddag og siger, mange har du? Jamen, jeg har 4,99. Mange har du? Jeg har 4,99. Så hver den tredje, ja, han har 0,2. Fint, så smækker vi dem sammen selv eftermiddag klokken 2, ikke? Og så, eller 5, eller hvad den bliver. Og så har man det. Mm. Det er den måde, du gør det på, ikke? Okay. Men Lav, hvad skal de med det? Er der nogen melding om det? Ja, jeg tror, at det, de vil, det er, at de satser på at komme til at eje den der, på en eller anden måde, for indflydelse, få samarbejde med dem, og altså, det er begyndelsen til en eller anden form for industriel samarbejde med dem, fordi de ønsker, at de laver jo begge to biler den tunge og dyre ende, ikke? Mm. Og så er de jo faktisk også lidt interesseret i elbiler og Geely allerede, ikke? Med Volvo Cars, og så har de kan du sige, så er de jo så lastbilerne ovenpå, ikke? Som kører, og det bliver, lastbiler bliver jo formentlig teknologisk, altså naturgas, der skal drive det i fremtiden, når vi ikke skal bruge så meget diesel mere, hvis det bliver tilfældet. Og der kan du sige, at jeg tror, det er altså ikke kun, at man køber en aktiepost, og så har man den et stykke tid, og så sælger man til kurs 100, når man køber 70, ikke? Men det er lidt sjovt, og det kan være også jo sjovt øvrigt, eller jeg synes, det er irriterende, fordi jeg har aktien, men jeg har jo sådan set det samme. Jeg kan jo ikke købe 10% af Daimler. Trods alt. Men den stiger jo ikke på noget. Nej, det gør den ikke. Det er ikke morsomt, at den stiger sig ikke på det. Det har jeg jo forestillet mig at tænke, nå, nu vågner han om sider op. Men det gør Han er ikke. Lars Svendsen. Jeg kan ikke lade være med at tænke på sådan noget informationsflow mellem Daimler og Volvo nu, og sådan et kinesisk selskab, som nu på en eller anden måde ejer lidt i det ene og lidt i det andet. Er det noget, der bekymrer dig, om der sådan er informationer, som kan sådan flyde fra det ene til det andet, som ikke burde flyde fra det ene til det andet? Ja, det er sådan, nu du taler om noget andet, det er jo den der med, hvad de har med det der, er det børsnoteret Volvo AB at gøre, og det er jo sådan noget andet, fordi de ejer jo den her bilperson, Volvoen, men den anden er lastbil Volvo, der er børsnoteret, og de har jo ikke sådan set noget med den at gøre, men der har de efter sigende, men jeg kan ikke få det helt gennemskuet, for jeg tror nok, at det handler om, at de har købt sig, eller de har i princippet købt Cevians post, men de har ikke overtaget den endnu. Okay. Og der er sådan en hel masse ballade om, at en eller anden fyr skulle ind i bestyrelsen, så skal han ikke med alligevel, og sådan noget. Fordi det er ligesom, at de bevæger sig lidt ind i begge, og der støder man jo, der kommer vi nu ind i et helt andet spørgsmål, det er, der støder du jo så ind i Folkevogn, fordi Folkevogn ejer Man, og de ejer også Scania. Og de to selskaber opererer hver for sig, parallelt, men det er den samme ejer dem. Og Folkevogn har ikke rigtig fundet ud af, eller har ikke sagt det, hvad de vil med det der. Om de ligesom har tænkt sig at blive i lastbiler, eller de måske direkte skulle lægge sammen, hvis de får lov af EU. Men de er også i spil, så du kan se hele den der branche for tunge lastbiler, der jo har været igennem omgang på et tidspunkt med oligopolbøder og kartelbøder, hedder det ikke? Hos EU, men det er historier forbi, men der kan man sige, at de er jo så også i spil, ikke? Så man siger, det er en generelt set en branche, hvor man tjener gode penge, der er ikke så mange udbydere, og der er også der finder den der, hvad hedder han ham der, Iveco. Men det er en interessant branche, fordi der ikke er så mange om det. Okay. Men Volvo bliver på en eller anden måde trukket ind i det. Gør de, altså Volvo AB, ikke? Og det er jo så spørgsmålet, om de kommer lidt i klemme, fordi de måske hellere være fat på Daimler. Det giver jo mere mening. Ja. Lau, kineserne kommer. Du har jo altså i godt stykke tid stået og talt for, at man skulle købe ind i den her aktie, eller du har i hvert fald selv sagt, at du var interesseret, og du har også købt ind i den. Skal man stadigvæk det, eller har casen ændret sig? Jeg mener sådan set, at casen ikke har ændret sig, men at det viser, at tværtimod, at der er nogen, der godt kan se perspektivet i det her, men at det er jo en klassiker med, kan man sige, en gammel industri, som hvis man tror, at alle skal køre på elbiler og alt det der, ikke? Jamen, så tror jeg, at det bliver vældig godt, ikke? Men det er jo samtidig meget naivt, fordi altså elbiler, det er jo sådan set, det er jo nærmest retro. Altså, en elmotor har vi kendt i 140 år. Mm. Det handler om batterier, det handler ikke om en elmotor. Så derfor og så kan du sige, at det bliver sværere at lave bilen, end det er at lave et batteri. Så derfor er det, man kan sige, at de her Daimler vil jo sagtens kunne konvertere til at køre rundt på strøm, hvis det er det, der bliver. Det handler om batterierne, det handler ikke om elmotorer. Og på den måde er hele det her Tesla, for nu komme hen til ham, er jo noget, det er jo noget, det er jo sådan noget børsdrengerøveri spum. Og vi har jo havde den i sidste uge, og diskuteret med manden op for Jylland, der er Stonehenge, ikke? Stonehenge ligger jo i Jylland, hvis I ikke vidste det, men altså, han var jo ude også og påpege alt det der med fang, og under det hører Tesla jo egentlig også, ikke? Jo. Der er jo ingen tvivl om, at det er batterihistorien, der er den drivende i det der felt, Lars Svendsen, men det er Tesla jo sådan set vel godt klar over. Altså Elon Musk, som jo også ejer... Som jo også ejer batterivirksomheder eller noget i den retning. Satser på den udvikling. Det er jo korrekt, men nu er det ikke sådan, at han har monopol på at lave batteri, vel? Og derfor kan du sige, at det der, men der er jo ikke noget... Man kan ikke få nogen begejstring for, at folk viser et batteri og siger, her er et fantastisk batteri. Men det kan du gøre, hvis du viser den der bil, som er. Så det er jo nærmest en Audi, ikke? Og det kan enhver drengrøv jo råbe op for, ikke? Jamen, det handler om investor perception, har vi lært i det her program, Lars Svendsen. Så det er ikke så tosset. Ja. Hvad med Carlsberg? Jeg synes, han sidder og taler Carlsberg nærmest. Funding og Dørning og alt muligt andet. Har I været konsulent for dem? Jesper Dam, Carlsberg, er det noget, I har været inde i, eller noget, du overhovedet kan udtale om? Du der er der ingen tvivl om, at Carlsberg har gennemført en flot turnaround her også i forhold til det, men vi kommenterer selvfølgelig aldrig på, hvem vi arbejder med. Nå, men så kan vi jo få nogle flere kommentarer til det, hvis du ikke arbejder med den, siger du. Men fordi de er jo ikke noget ret langt endnu. Eller hvad, synes du? Nå, men jeg vil sige, hvis man kigger på, hvad har Christa Hart været inde i, er det 2-3 år efterhånden, er vel lanceret et ganske flot besparelsesprogram i forhold til det, hvor man kommer mere ind i mål med besparelsesinitiativerne i hvert fald. Men det er da korrekt, at der skal nok helst ske lidt mere på vækstfronten fremadrettet. Ja, også med saneringen af produkter, og det er jo ikke sket så meget med det. Mm. Altså rydde op i mærkerne og alt det der. Altså, det er jo selvfølgelig også et budskab der, er det ikke? Det er enig med dig. Det vil måske simplificere tingene lidt. Lars Svendsen, jeg fornemmer en stemning af, at det ikke er et emne, der bliver udfoldet sådan fuldstændig her i studiet. Så lad os lige lade den ligge og vende blikket mod det, som du beskæftiger dig med, nemlig din portefølje her i Millionærklubben. Vi har ikke hørt fra dig i lang tid, Lars Svendsen. Du har været dyne liggende, havde han nær sagt. Men nu er du altså frisk igen. Hvad er der sket på din portefølje? Har den også ligget syg og stille? Ja, jeg er blevet så gammel, så jeg ikke kan ligge sengen uden en stok. Forstod I den joke? Nej. Men jeg er lige op og røre 250.000 i det her sekund, jo. Mm. Jeg var faktisk lige over, da I ringede til mig. Men det svinger lidt op og ned. Men jamen, det går jo heldigvis sådan til nogenlunde godt den rigtige vej. Men der er jo lidt forskellighed i det. For du kan sige, at der er tilsyneladende især for eksempel Vestas, har jo lige pludselig kommet til sådan et ryk opad igen, fordi tilsyneladende er man blev noget mere positiv omkring dem, det med priserne, og at i dag har vi en af markedsandelen, hvor de står meget, meget udmærket på den liste. Ikke? Og så har SAS jo været nede og vinde og køre opad igen. Så det er sådan de vigtigste af mine. Og så har vi også den der, der er i hvert fald brug for en fingerprint. Kunne jeg lige ham konsulenten ikke kaldt sig det år? De har brug for turnaround. Vi sender Boston Consulting Group til Fingerprint Cards, se om det kan hjælpe. Nå, Svendsen, SAS de kommer med regnskab i morgen. Det er et første kvartals regnskab. Har du nogen forventninger til det? Nej, det har jeg ikke. Og det er jo normalt et dårligt kvartal. Det er jo lige nogle af de her vintermorgen. De har jo frygtet regnskabsår, der går helt skævt og alt muligt, men det er jo også, de skal jo så også samtidig måske her komme ud og fortælle, hvem der skal være formand. Fordi de har jo endt i den her formandsvakuum midt i det hele. Fritz Juhl holdt jo lige pludselig op. Eller også er de glemt at fortælle det. Men nu skal de jo finde en ny en. Og de har jo måttet udskyde generalbesamling og sådan noget. Det er jo sådan noget mærkeligt noget. Men det er egentlig mere det handler om hos dem. Og så om deres... om det er så forventet, for det er altså et dårligt kvartal, og det skulle gerne gå nogenlunde fornuftigt hos dem, men... Det skulle det, siden du er aktionær, ellers havde du været skib af aktien. Jo, det kan du sige, men aktien har jo været på en rystetur op fra 20'erne, og ned i 14, og nu er så på vej op igen, ikke? Mm. Så nej, jeg tror ikke, det bliver tallene, der bliver så gode, det bliver sådan mere, hvad ser vi på det, ikke? Okay, det gør vi så i morgen, Lars Svendsen, når du er med os i studiet. Ja. Velmødt, vi ses. Det gør vi. Hej. Hej. Så vi er altså her. Svendsen, der er på de 250.000 frem og tilbage, er sådan set lige langt. Lars Persson, du og jeg, vi har lige et par minutter tilbage, hvor vi skal runde et par hængepartier fra i fredags. Ja. Sparekassen Sjælland og Rovio, to aktier, som vi lovede at kigge nærmere på i weekenden, og det ved jeg, du har gjort. Yep. Sparekassen Sjælland, det var den her... kapitaludvidelse, og inde på deres hjemmeside, der ligger sådan en fin tidsplan for deres aktieemission, som det hedder, som vores lytter fra Holbæk ringede om, og spurgte efter. Og den 22. marts begynder der at ske noget, der kommer offentliggørelsen af prospektet, og sidste handelsdag med aktierne, inklusiv tegningsretten den 28., så går det ellers løs. Så skal man så finde ud af, om man vil tegne nye aktier, eller man ikke vil. Så er altså lidt tid endnu, hvor han lige kan beslutte sig, hvad han vil gøre med det, som han har fået i hånden tegningsretter. Simpelthen, ja. Pearson, så var der Rovio, finske Rovio, som fik en ordentlig nedtur i sidste uge. Ja, og når man egentlig sådan lige kigger ind på regnskabet, så går det jo lidt den forkerte vej i sidste kvartal, og det er jo nok det, der slår ind mod den. EBITDA falder, og selvom EBIT-marginen stiger, men går man ind og kigger sådan lidt på hvad det er, der foregår, så er det faktisk nogle licenser, de begynder at tage nogle penge på, og det kan være det, eller ikke tage, men tjene mindre på, og det kan være det, at, at markedsdeltagerne reagerer så skarpt på, fordi sådan egentlig os andre, der køber deres spil og sådan noget, det går sådan nogenlunde, men det er nogle langsigtede licenser, eller nogle licenser i hvert fald, de ikke havde så stor indtjening på, og som gør, at de ikke tjener så voldsomt meget på den case. Og det køber nok... du Rovios spil? Hvad? Køber du Rovios spil? Nej, men det kan der jo være nogen, der... Altså, når du sidder og spiller Angry Birds, så kan man jo altid købe sig til en ekstra redningslinje, eller sådan noget, ligesom med Candy Crunch, eller med Heyday, eller hvad de nu hedder, alle de der spil. Og det er jo på den måde, de tjener penge. Så hvis der er nogen af de der licenser, der enten er løbet ud, eller hvor de ikke tjener så mange penge, fordi de har... Ja, de aftaler, de havde, de er løbet ud, så tjener du ikke så mange penge. Og det er jo så lidt ærgerligt, så det er jo det, som nok... Det må man sige. Reagerer på markedet. Deltagerne. Ja, voldsom nedtur altså i Rovia i sidste uge. Ja. Det gjorde ondt på aktionærerne der. Nå, vi skal til at slutte af. Tusind tak til dig, Jesper Dam fra Boston Consulting Group, fordi du kom og gjorde os lidt klogere på en succesrig turnaround og hvad der skal til. Lars Persson, sidste blik på aktiemarkedet, inden vi lukker og slukker. Jamen, vi er i plus. Vi har sænket paraden en lille smule. Nu er vi kun op med 0,7 i Danmark og 0,7 i Tyskland, men stadigvæk i plus, så det er vel okay her i Tostim. Det er vi ikke så utilfredse med, så godt for det. Vi lukker og slukker altså i plus. Vi overgiver mikrofonen lige om et øjeblik til Lars Trier Mogensen. Det er det røde felt, der kommer på banen, inden vi kommer dertil. Så skal vi selvfølgelig have en omgang nyheder. De kommer her på Radio 24/7 kl. 10.